Bak bu da bizim Flamenco. Ulan oğlum o kadar Ankara'da görev yaptın. Hala kolların kazma gibi ha. Kaldır şunları. Ne yapsın malzeme bu kadar. Allah Allah. Allah Allah. Ay bayılıyorum bu şarkıya. Hem dokunaklı hem oynak çok güzel. Hayatı tesbih yapmışım, sanıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine. Elif bak kız seni çağırıyor. Hadi gel çekinme ya. Elini kaldır şöyle iki oyna hadi. Hadi gel çekinme. Akan gözyaşımı kurut diyorlar. Kuşlu deli gönlüm durup diyorlar. Unut artık onu, unut diyorlar. Söylesene, söyle, inanayım mı? Söylesene, söyle, inanayım mı? Kardeş, bu hayat tesbih gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayat da sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş. Ne dert sana ne bana uğrasın. Hayatı tesbih yapmış, seninle beraber yürüyoruz. Gönlümme dikili mezar taşına. Bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım sallıyorum. Evren. Şarkı bitti. Hiç fena değil ha. Teşekkür ederim.